ساتھ زائد ہو کر اللہ اللہ کہا جائے, اس طریقے سے ذکر کر کے نعت کے ساتھ ذکر کیا جائے جس میں لفظ اللہ ظاہر ہو جائے, تو کوئی مذائقہ وہ بنانا نہیں چاہتا. اگر ویسے اللہ اللہ کر رہا ہے اور موسیقی نہیں بنا رہا تو کیا ہے؟ اب یہ نہیں, وہ اللہ کو اس انداز سے نکالتے ہیں اور پھر وہ موسیقی اور یہ سب یہ ایکو ساؤنڈ اس طرح وہ موسیقی کا انداز بن جاتا ہے اور سننے والے کو شک پڑتا ہے کہ اس میں کوئی موسیقی کی دھنیں. دیکھیے دف بھی جو ہے نا, یہ دف کا سر بنانا یہ حنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے, شافعیوں کے نزدیک جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلدین کے لیے تو عرب ممالک میں بکثرت میلاد شریف ہوتی ہے, مکہ مدینہ میں بھی خوب میلاد شریف ہوتا ہے ان دنوں میں, اور تقریباً دف میں ہوتا ہے اور دف کا سر بھی بناتے ہیں لوگ. ان پر بدگمانی نہ کریں کہ یہ گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی تحقیق یہی ہے کہ جائز ہے ان کے یہاں. ہم اگر جا کر شامل ہوں گے سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے, حنفی نہیں سن سکتے, شافعی ہی سن سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.